دل من قیمتیه نه هر آج روزه گم شب تونو کم کنین آدمای نام کن هر کس و نا کسی رو تو دلم را نمیدم مهر هر آدمی رو تو دلم جا نمیدم دل من قیمتیه نه یه برد فیل پا نه یه بازی چه باسه مردم بی سر و پا این سادگی ها نمیشم رام کسیف اختیارم و یه آن نمیدم دست کسیف کیو باورش کنم که یه روزی بد نشه بعد عمری اعتماد بی بهونه رد نشه دل من قیمتیه نه هر آج روزگاه شدتون رو کم کنی کس و نا کسی رو تو دلم را نمیدم مهر هر آدمی رو تو دلم جا نمیدم دل من قیمتیه نه یه برگ زیر پا نه یه بازی چه واسه مردم بی سر و پا